أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة دعيات وربسي آيات د دې متعلق یو سو واقعات او خبرې ذهن نشین کې نو بیا به ورسره لږ لږ وضاحت وکړو. الله جل جلاله مخکې د تبنې باره کې تذکرہ کړی و 36 نمبر آیت د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه متعلق تفصیل سره ما ذکر کړیو. داغه ماشوم والی نه حواله د نبی علیہ السلام تر پاتې کېدو پورې داغه تاریخ ما ذکر کړو. په صورت په لومبنه روکوږي جدا اصل کې د نبی علیہ الصلات والسلام د نسب نه بچینو او دا د نبی علیہ الصلات والسلام متبناو بلل شوی زیو په زوی سره به بلل کېدو او د نبی علیہ الصلات والسلام حقیقتا زینو. یو خبره ده، دویمه خبره ده چې کله ده د واده مسله شو نه ده پاره نبی علیہ الصلات والسلام په عام اور کد خپل د پپول ورته زینب بنت جهش د دې نکاح کول ده پاره او چون کې دین سبن کمزور او غنه سبن د قریش نه و اعلی نسب والا و نو داغي رور او هغه دواړو د دې رښتې نه مخ اړو، یعنی دا رښتې خنه غنل او بیا الله جل جلاله د آیات نازل ک چې الله او رسول کما فیصلو کینو باغی کې بیا د بل چا لپاره اختیار نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغی نکاح اغا د حضرت زید رضی اللہ عنہ سره وکړه او داغی د پره مہر سپو کم سلور تولې سونه وا او سپو کم شپاړس تولې چاندی وا، دغه رنگی یو جوړا وا یو سورلی وا او سترس ادریس الویخ سیر تقریبا دا ولو ات سرا صدپا صداغه کجوري وي دا داغه په مہر کې مقرر شوي او نبی عليه صلوات و سلام داغه نکاح دي سره وکړه. بیا وخت یې ده تیرې ده بهر حال په پاغه باندې لغون ته کې نسب کې اوچته او نخپل اوچتواله به هم ذکر کو او لغون دې زبندر عزیب هم ذکر لا نبی آده نبی علیہ الصلات والسلام نراغه او نبی علیہ السلام نے مشورہ غستا، مشورہ مانتی صحیح مشورہ ورکل بکاری نو اغا نبی علیہ السلام و تو پر ملده طلاق را دخ کرکلا. نبی علیہ السلام و نخز ایسار کا او طلاق مور گوا. بہرحال الله ته منظوري خبره وي د مخکې نه نبی اسلام سره الله متنبر نام راوست ذکر تبنا خپل زوی غنل د غرسم الله ماته او بیا عربو کې ورسم داو چې د تبنا زوی سره به نکاح داسې غنل لکه خپل زوی خزي سره چې نکاح کوي نو دغه شریعت کې صحیح نه ده نو الله د غرسم په دې سره ماتول غختل نو بہرحال هغه کې موافقت را نغې او هغه ته طلاق ورکو بیا چې کله طلاق ورکو نو بیا د الله د طرفه دا مقرره چې نبی اسلام نکاح وکړي نبی اسلام دو سلام د غزید ابن حارثه رضی الله عنه دی په سیولې کو د نکاح د پیغام د پرا روایت کی راضی دی لاله هغه ټیم کې هغه ته هم نه کتل بلکې شای کړه ذکر د نکاح کې بیا نه او بیا نبی اسلام اراده د نکاح وا نو هغه وی زوره که مسکم نپل کوم الله نه خیر طلب کوم نپل یو کلو دغه الله آیتونه نازل کړه زوجنا کها ای پیغمبر د دې نکاح مونږ ته سره وکړه نو دی په نورو بی بیان باندې پخر کو نبی اسلام ته به درې خبرې یادولې او زمستانی کم یو د نبی اسلام ته به بره نکاح نو کې ادویم زمانی کا اسمانونو کې شوه دا د نورو نکاح او پزما ک باندې شوی د پدی باندې په خر او بل زما د نکاح سپیر جبرئیلو زکاغه خبر راوړو آیاتونه اگر اړه چې الله نکاح وکړه نو چې کم سپارتکاری کړي و زما د نکاح نو هغه وی حضرت جبرئیل علی السلام کړي و ما ته پنورو باندې پوکیت پدې خبره کې حاصل نو بهر حال نکاح نبی علی السلام دې سره وکړه ولیمه وکړه په بی زبان نه بیا بل خبرم یو دا یاد ساته چې کل نبی علیہ السلام ولی موکلا نو دروټه نه رستو دو کسان غی سار خبرې کولې ا د پردې حکم لانو راغله خلک به کورونو تدلو نبی علیہ السلام بوج شپاسه د کورنا اوته نبی علیہ السلام به ټولو بیبیانو خبر غستو نیوی وی کربته سلام به وکړو ایا غیب السلام کو جواب به ورک اور بی بی بتا پوس کو کی پوجت ته حلق ناوی د سنگو مونتا سنگ دا هر سړی ته پوس کی جوادو کینو بی بیانې وی خپل نغی ته پوس نه بکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کور دغه سره او ته اخوات نه ودلې بیا د کی نبی علیہ السلام ته خبر شو حضرت انس سے بل خبر کړ رسول الله ملمانه پاس د لغت و چې کم ناس تو خبرې کوله گپ شپې لګاو یم لړ نبی علیہ السلام کور تراغه او چې څنګه نبی اسلام دن نشه حضرت انس نه او بار نبی اسلام پرده را کتل هغه د پردې نشه ته بار په خود خپل دن لاله د پردې حکم امره بیا بل خبره دي چې تفصیلی مزمس کې تفصيلات کول ګراني اجمالی تو رغم کوم تفصیلی مسله مسله د کفات رشتہ ورکه نو رشتہ کې برابره تک دل بګاری او برابری په دین کې شوا په مال کې شوا په نسب او خاندان کې شوا مخزه داسې ده کې هغه ورکول بګاری نو البته کو سم مصلحت او جه خزه خپل حق هغه ساکت کی چیرې مطلب لان دې نسب کې نکاح کوي دا غي حق دی کولیش یا مالدار د غریب سره کوي نو دا غي حق ته بس خپل حق ساکتین کولیش او دغه کې وسره خاندان کې وسره که بدل خاندان کې کوي نو د خاندان په برابرۍ کې وسره د خاندان هم حق ته پلار اعتراض کولیش چې د خاندان کې بنګي دا زمونږ نه بدل خاندان نه نو پدې کې د خاندان هم حق ته د مور پلار هم حق ته اعتراض کولیش او که اغي خپل حق ساکتین نو بدل خاندان کې مرشته کول شي او بهرحال خاندان کې مال کې دې سيزونه کې برابرې هغه پکار دي او مصلحت د وجه یو سړی خپل حق ساکي تول شي البته د دین په اړه کې دې کې حق نشته خزې د چې کافر سره نکاح کوي دا د حسنګ چې د خزې حق دی دینی اعتبار سره ځان له اختیار وکي و دې کې د الله حق د دلته د الله حکماتي په بندگانو باندې واجب ایمان دی نو کافر سره نکاح نشي کولی. البته دینی کمی اعتبار سره عالم د غیر عالم سره کوي خبر ځان تعالی نو هغه کې خپل حق ساکه تولی شي. بهرحال د دین په مصلحت باندې کفاعت اغا بهتر ده چې انسان باز ټیم کې مال ته ونګوري نسب ته ونګوري دین ته ونګوري دکا کفات او برابرې ولا خبره اغه خیر دی کو خپل حق سره پری دی او دیندارې له ترجیح ورکینو ده بهتر خبره. اذه کې اجمالی تورې وشکال او جواب اغه د نبی له صلوات و سلام د پپل جوړه کوریشنو اعلی نسب و خستم و الله وت جمال او حسن مرګلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح زید ابن حارثہ سره وکا اخو د دینه کم ډیر زیات کم نسبی اعتبار سره د یمن سره نو دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا رشتہ وکړ دی کې پس پس پرده د نور مصلحتونه مو چې الله دا رسمونه ماتو چې د سره نکاح شي او بیا نبی علیہ السلام سره وشي. اځه مصلحت پکې دام او زید نسبی اعتبار سره خدا سه و او هغه ته الله تعالی د پیغمبر کور او د پیغمبر تربیت او د پیغمبر صحابیت او د پیغمبر سره د پاکت ملګرتیا ورکړي دینی اعتبار سره اخو د نبی اسلام د پپول وروه خدا شیزونه هغه ته دومره حاصل نو چې څومره چاته حاصلو د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم پپول اگر چې نسب کې علاوه نبی صلی الله علیه وسلم د دې سره نکاح په دغه بنیاد باندې هغه اختیار کړ. بیا دا یاد ساته چې د کفاعت مقصد برابرې مال نسب کې دا صرف دې د پاره دی چې بیا رستو جګړې پیدا نشي لکه څنګه چې دلته کې بیا طلاق وشو اوم د دغه نو چې هغه بزانو چې د غنه په دبان نو دا صرف د دې مصلحت د پاره چې خاون غریب او خزه مالدار یې نو بیا خاون تګرانی د مالدار مالدارې برابر شیزونه غواړي خبر ځان ته لګا نو دا صرف د یو مشری د انتظام د پاره خبره ده او تحقیر د پاره نه اسلام د چا تحقیر نه کوي چې کینه دا بل لاندې نسب والے جنې اعلی نسب والے لاندې نسب والے باندې حقیر دي سپک سړی دي نه دا صرف د انتظام او د ژوند د پای د تعول د پاره چې دواړه پای برابر وچلیږي او یو رستو پاتې نشي دا د تحقیر د پاره نه چې اسلام باز نسبونه حقیر دی غنی اسلام او د مسلمان په نسب باندې د عزت او د رتبه تقوا او دین دی خبر ځان تعالی کوچت نسب والے خودین په کینشت نو بیکار سره دی او کلان دی نسب والے د خودین په کېره د اسلام په نسب باندې عزت من سره دی او دیندار سره دی. بهرحال د دین د پرکپات پر خود نو یو مسله دلته کې اغا د کفات و میاد اغا ساده سو وزاحتون دی چې اغا آیتونو کې دن ندن نکو متواقع ده بل یو خبر یو بل بحث دا آیت ساده چه دی آیتونو کې یو خبر دا ده چه دان نازل شوی دی ده چا بارکی ده دغا واقع بارکی یعنی عبدالله ابن جحش او زینب بنت جحش د دی دا خور نبی علیہ السلام کولا نو دې دا خبره خو خنه کړو خو چې بیا الله آیات نازل کو نو بیا دواړه راضی شو رور او خور راضی شو او ضرور ولګي د خپل خور عزت ته ورکړه څلوم به آیات چې کم دي او دې برکه دویم کوله ده چې نبی علیہ السلام جلیبی رضی الله عنه له نکاح کوله د انصاری دي جنې سره هغه دا خو نه غړل چې نه ورکول نو دا آیات نازل شو ایو کول هغه په دې کې بلوم دي چې نبی علیہ السلام ام کلثوم د عقبل وروا اوکبه ابن ابي معيط نبي عليه الصلاه والسلام د دې اراده وکړه چې زید سره ول نکاح ورکه خدا خپاو د دې رور خپاو الله پر مل دی او مؤمن او د مؤمن د پرده اختیار نشته چې الله او د الله رسول فیصله وکړي او د پکې بیا خبرې کوي خبر ده اندل وله ګوره الله پرمای ما کان للمؤمن یعز ندی دی او مؤمن سړي د پاره لکه عبد الله ابن جهش شو یا د نور شو او صحیح واقعه د دې برکه نازل شوه ولا مؤمنه ده او خزه ده برا لکه پدی واقع کې زینب بنت جحش وا اذا قضى الله ورسوله امرا چې هر کله فیصلو کې الله او د الله د رسول امر ده او معاملې اي يكون لهم الخيره د دا چې د اغې د پر اختیار شي من عملهم د دې په معاملې کې چې کله د الله د طرف یقیني او کتی ته بطوري وجوب او بطوري لزوم الله او رسول و چې دا کار وکي کانی کادا او کومز دې او که زکات دې او که حج دې او بیا دې او سړی ځان ته ایمان وي مؤمن وي سړی د ایمان داوه دې کوي یا یو خزه د ایمان داوه کوي ځان ته دې ایمان وي نو د ایمان تقاضی سره دا خای نه چې د دې اختیار پاتې چې الله وې دا لازم دې کوي پیغمبر وې دا لازم دې کوي بیا دې پر اختیار پاغې کې نشتا نو دې ډول بیا راځي شو د نکاح بیا وشو نو الله فرمای چې کله په سلو کې الله او الله رسول ان یکون لهم الخيره دا چې شید دې د پر اختیار من امرهم په خپل معاملې کې اختیار نشي کېدې ولې چې کله الله په سلو کې نو الله د خپل بنګارو د پر بد ګوري چریم نه ګوري او د پیغمبر برکه مخ کې تفصيلي او درس تیر شو په یو یاد مونږ درې درس وکړو چې پیغمبر د امت د پر پلار دی کولی تورم نبی علیہ السلام دا ثابت کړی دا او عملی تورم التما ثابت کړو چې نبی علیہ السلام حیثیت د پلار دی په معاملاتو کې چې نبی علیہ السلام کوم مهرباني وته د امت سره چې پیغمبر یو فیصله کوي نو هغه دا سه فیصله کوي لکه سړی چې خپل بچی لګي او الله چې کوي نو دا سه فیصله کوي خپل بنده د پاره چره د شر فیصله دې کې بیا دی له اختیار نه لري پکاره انسان بس سوچي او سبا فیصله البته یو رائے دلته کې یو مسله بلم د تفصيلي اجمالی ونته و یو رائے نو د رائے مخالفت کې دي شي خبر ځان تراله د رائے مخالفت کې دي شي ذرای مخالفت کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو رائے امت تور کړي نو پرای کې مخالفت کې دی شي خو ځدغه مسله او نبی علیہ السلام به فرمایلو دا حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایل زستاسو په شانتی بشر ایمه زستاسو په شانتی یو بشر ایمه انما انا بشر مثلکم اذا امرتکم بشیء من دینکم هر کله چې د دین باره کې تاسو ته حکم وکړ نو هغه لک کونی سه او هر کله چې تاسو ته حکم وکم بشیء من رائی د خپل رائے نه په انما انا بشر زیو انسان مطلب هغه کی ختم کړې شي او مطلب دا دی ادب خدا دې چې د رائے د پیغمبرم انسان اومني خو رائے سره اختلاف کړې شي نو کوڅو کې اختلاف کوي نو اختلاف کول شي لکه نبی اسلام چې مدینی ترغه نه صحابه او تعبیر کو تعبیر النخل مذکر دا غټه راولی او په مؤنث کجوره کېږي دا کجوره خوږی مې غټم کوي د بوټو کې مذکر او مؤنث خدا وسړي خو کده سړی شګو په دې روان ارنغستا او مؤنث کجوره کې د کې نه خود نه کجوري وړیم یو ترخی مې خوږیم نبی له صلوات و سلام صاحب لره ورکړه کدا چرته زونه کوي نه د دې ضرورت خدا څخه خاص نشته چې هغه یو نکړه نه پاکل باندې کجوري خوږیم نه وي غټم نشوي خبر ده تعالی نبی علیہ السلام پر مله دنیاوی اعتبار سره زتاست یو رائے درکم ناغز ما رائے دا ختم کې دي شي اختلاف هم انسان کولی بهتره خبردار چې پیدا پکی وي د پیغمبر رائے کې نو سړی خپل رائے باندې مخ کیږي خو چې کله فیصلو کې د الله د طرف دینی توري او دین وګڼل شي نو بیا هغه کې اختیار نشته و من یعص الله ورسوله چا چې نه پرمانی د الله او د رسول الله حکم یې اونم نه عیسیان دو معنی دی یو دار انکار دی تو کنو بیخو کفر دی عیسیان انکار او یو انسان عملی دی منی ہے و عمل پی نکی که اس پرده دنو طولی منی و عمل پی نکی خزم دواسی کردی کلاو مخ خبر زندالا او سلیم نظر نکتا کی اس منی ہے چی دا اللہ حکم دیو عمل پی نو دی تا دولارت توی گمراہی وی ایو دار چی دا سر عملی نبیہ سلی کپر کی خبر زندالا گا ومن يعص الله ورسوله چاچ نه پرمانی دی الله او د الله د رسول کړه فقط ظل ذی خطا ش ضلال مبین فقط یخ کار سره په گمراه یخ کار سره و ایس تقول و دیر دبل دې سره تړلې وایو صحیح و ایس تقول او پاغه وخت کې چې وی ته پیغمبر علی الذی هغه سړی ته زید ابن حارثه ته انعم الله علیه چې الله په نام کړو الله وتعالى صحبت ورکړو ایمان وت ورکړو وان انعمت علیه تا په نام کړو ځکه د نبی علیہ السلام غلام خپل خزی ولا ورکړم په تفصیلی واقعا بیا نبی علیہ السلام آزاد کړ صحابی شو خبر ده تعالی نو دا زاده نعمت تا په نعمت کړو آزاد کړو تربیت دی ولا کړو نو تا وته سووي وایس تقول تا سووي امسک عليك زوجك ځان سره خپل بيبي ایساره کا نبی اسلام نه مشوره واست نبی اسلام ایساره کا ولې طلاق ابعض المباحات مکروه شه ده خشه نه اگر چې جایز ده که جایز نه نبی په زندگی اور و ده بعض انسان زندگی با اور و نو جایز ده خو ابعض المباحات ده جایز ده خو په جایزو کې ناخوخ نه خوخ نه الله تعالی ده امسک علیک زوجک ځان باندې خپل بیبی ایساره کا زینب بنت جازان سره ایساره کا واتک الا ده الله نو ویریگا په طلاق د دې کې معاملې خسته کړي سره او تخفي في نفسك ما له مبدي او تا په ټوله په خپل زړه کې ما هغه خبره الله مبدي چې الله داغه ښکار کون کړي دلته کې دوه درې معنی شوي دي ځان پوهه کې صحیح معنی باندې صحیح معنی د ټولو نه راجه معنی ده چې کوم مفسرین ذکر کړي چې نبی له سلام ته به توري وحي د الله تر طرف معلوم شي هوا چې دې ته بده طلاق ورکې نو بیا به ماته د دې نکاح حکم کیږي پیغمبر ته به سر نکاح کیږي خبر ځه تا دومره معلوم او چې نکاح به کیږي لزوم مزوم دا خبره نه نبی اسلام ته پته وکړه چې بل فرض دې طلاق ورکې نو زمانی کړه او معاشره کې خو بیا دا خبره وا معاشره کې چې دا خو د نبی اسلام زوی ګڼل شي نو غیب جنیب کیږي غیب به خلک لګي نو دا صحیح معنی وا الله وی تا دا خبره په ټکړې و د نکاح کو الله ښکارا کولا الله عملی طور ښکارا کلستا نکای بره اترل او تا وسر نکاو یو معنا دا او دویمه معنا دا کړه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معنا زما ډیره خوښنه او ذکر کوم شاید بیا چې تجوان کې وره په دې ځبه باندې تیرېږي په قران کې نو او بازو تاییدوم کړه دې خو معنا نبی علیہ السلام وی دا ډیره خستم او الله تعالی دا حسن وته ورکړو نبی علیہ السلام زړه کې وی غیر اختیاري طور محبت راغی خبر ده تعالی او نبی اسلام وی کچر زید دې ته طلاق ورکې نه زبر سر نکاح ادم مسلک غیر اختیاری طور یو سړی د بل زنانه ویني او زړه کې وېدا خبره پیدا شي کده طلاق ورکې خو بیا دې د طلاق کوشش نه کوي هغه سر درابطي کوشش نه کوي اس نه کوي چې درسو هغه پورې هغه طلاق ورکړې نه عیدتې پوره شوی نه زائدت کم دا یو ګونه د هغه خزر دا غي نرستو دې اس حرکت نه کوي نو صرف دا خیال پیدا کېدل کده پلان کې دا خزر طلاق شو عیدتې برابر شو زبدي سر نکاح کوم نو دا سودم را ګناه نه ده خود پیغمبر د شان سره دا خبره مو نه هي اگر چې لوی لوی مفسرینو علامه بغوی ډېر لوی مفسر تیر شویل او دا غره نور ماو قتل تفسیر مزاری والا ډېر لوی سړی د هندستان تیر شویل خدا معنا مناسب معنا نه دا خبره ده انداله بس دا صحیح خبره ده چې الله تعالی تر په نبی اسلام ته دا خبره معلومه شي وا او نبی اسلام دا پټوله ځکه لازمی نه وا خو الله تعالی خارک عملی ندا معنا وتخشى الناس والله حق ان تخشى اي پیغمبر ته يري دي د خلقنا او الله ډير حقدار دي ان تخشاهو دا چې ته ويري کې د الله رست براشي الله پرمحي الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون احدا الا الله کم چې د الله احکامات رسي او د الله د دین تبلیغ کوي ناغه صرف د الله نه يري کې د بل چا نه يري او دلته یو تخش الناس تیارې دي نو پته ولګرا چې التکم معنا مراد ده د مخلوق نه د مبلغ انسان د الله د احکامات او رسون کې انسان پیغمبر د مخلوق نه ير نه ذکر است الله خپل ذکر کوي نو دلته د مخلوق نه ير دو څه مطلب ده نو دلته تخش الناس نه مطلب ده کوم مطلب ده چې خلق بد توان لګي غیب بلګي چې کم د زوی غن داغه د خزي سره نکاح وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې حیا وا الحیا کلو حدیث کې راځي حیا ټول پټول خیر دی او حدیث کې راځي حیا او ایمان چې دی دا دواړه دوه ملګری دي چې یو تن اوچت شي حیا انسان نه لړنو بس رورو داسې کارونه شروع کی چې ایمان تن هم لړشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حیا د وجنا د خلکو د عیب نه یو قسم منافرت کو ير نه وا چې کنه د الله دین پټاو اته شر عادل ته فرمای کده پیغمبر د الله سره شی پټول شوې نو دا شی په پټ شو الله وی ته پټو ماخاره کده الله په دین کې پیغمبر هیڅ شی پټ کړي نه کپټې دی او نبی اسلام پټول شوې نو دا خبره بسوا پټه پاتې شو. نو یاره نه مراد دلته کې دکا توعن مراد دی، یعنی خلک به توعن کوي. دا خبره دا نه چې دا الله حکم پټاو، دا خو د نکاح مسله وه، بس د نکاح یو مسله وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې زده طلاق ورنکی او رائے به خبر کې اسکا نبی علیہ السلام هغه ته طلاق ورکنه هغه طرف تم سو تو ماتو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته طلاق ورکاو او بل طرف ته وسره دا خبرم وا چې د طلاق ورکی زمانه کړه بیا مشرک تهمت ته د خیا خلاف خبره ده. والله حق ان تخشا، الله ډیر حقدار دی ان تخشا او چې تاسو ته ویریږي غنه. فلما لغنت عتاب الله تعالی کو چې دا خبره به تاخ کارت تور کړي بس پټولو ته ضرورت نو زیده چې بس خبره نه چلیږي نو بس طلاق ورکا د دین رستو الله تعالی ما ته معلوم شوی د نکابه ما د پره دا الله تعالی مقدر کړی ده. نو الله تعالی لغنت عتاب کو وتخش الناس والله حق ان تشاء کول شي الله تعالی پیغمبر سره مونږ نشو کولای مونږ به ادب کو خبره ده ته لګن الله تعالی پیغمبر ته ویل شي الله پر ملغه خبره والله حق ان تخشى الله ډیر حق دار دی. فلما قضى زيد هر کلا دیږي یو خبره یاد ساته بعض ټیم کې یو شی اغم مقصود وی او بعض ټیم کې محمود وی. ځان مثال کې طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه فتح کړه نو وی پرمل چې هغه ظلم غواړي چې د بیت الله چې څنګه ابراهيم عليه السلام زمانه کې دروازه کته او دروازه کته او دوه دروازه کې موس یو دروازه چې خلکو ته آسان نه چې په یو دروازه باندې ور داخليږي او په بل دروازه باندې وزي. او مشرکان سره حلال مال کم او نغی جنا بار زم پرې خړي نو دا په کمره دند شي دا دوه درې تبديله پکې وشي. و یار نوې خلق دي نوې مسلمانان دي مخل مکی والے نریبا اعتراضات او دغه پیدا شي ودا یو خکارو محمود کارو بهترین نبی اسلام پری خدو مقصود نو بیت الله دی هغه خلق دي تواب کوي او باز ټیم کې مقصود وی نو مقصود نشي پری خدو دلته کې چون کې دا مقصود او پشریت کې الله تعالی دا رسم ماتو او نبی اسلام لغون ته کې دي کې اخطاء کړه الله تعالی ډایرکټ کړه خبر ځانته لګنه دا مقصود الله تعالی دا رسم ماتو مقصود په شریعت کې د دې د وجه د خلکو معاملات وغه ته او نه قتل او نبی صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه ال تکي د بیت الله تبدیلی پر خدا او دل تکي چون کې مقصود یو کار رسم ماتلو دلته نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته او نه قتل بلکې هغه سره نکاح شوا الله تعالی وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم هغه خپل بیبي کړه نبی صلی الله علیه وسلم دا نکاح پر خدا د خلکو دغه د وجه. فلما قضا هر کلا چې پوره کو زیدن زید دا یو واحد صحابي دی چې د نوم په قران کې راغلی دی چې وینو درش نه کې په ملاوي در قیامت پورې نور د ایس یو صحابي نوم په قران کې نشتا. اول له علم حقیقت باندې الله خو ویږي خو جدا کېد شي پیغمبر په مجلس کې پاتشه او د نبی اسلام زیب او ظاهري تور ویل کېدو الله تعالی ته هغه دغه کټ کو هغه نسبت دې سکو الله تعالی دا غي په مقابله په بدله کې وتا کم سے کم دا اغنوم الله تعالی قران کې ذکر کو تر قیامت پورې دا اغنوم سره یادېږي دا واقعات ذکر کی دا یو نعمت بدل شو. الله تعالی فرمای فلم قضا هر کله چې پورو کې زید منها د زینب رضی الله عنها وترن حاجت حاجتې پورو کې څه مطلب خپل تعلقات پورو کړ سر ته او رسول یې طلاق ور مکمل حاجتې پورو کو ختم اکل خبره یعنی طلاق ور زوجنا کہا الله وی مون نکاح وکړه تا سره ها د دې زوجنا الله وی مون نکاح وکړه کا ای پیغمبر تا سره ها د دې زینب رضی الله عنها ولي سره پر حکمت مصلحت مقصود سره لکه لا یکون علی المؤمنین د پر د دې چې نشي په مسلمانانو باندې حرج ستنګي فی ازواج ادعیائهم په نکاح کول د بیبیانو د اغبلون کی زامنو خپل سره رستو زمانه کې مؤمنانی 425 سره نیسلی او داغه بیبی او طلاق ورکې دی یری کی جدا خو نماز وی دی الله وی بس ډایرکټ کو سره نکاح کوي کاغه سره تعلق ساتلې یغه سره پاتشي او کني پاتشي لکه دلته دا حضرت زید سره پاتشي و الله وی چې مسلمانانو باندې د نسا او د رشتې په بدله کې ستنګي را نشي. لکه لا يكون على المؤمنين پر دي چنيشي په مؤمنانو باندې في ازواج يهم په اغا بيبيانو دو بلون کو زامن خپل اذا قضوا هر کله چې دا بلون کی زامن پوره کی من هن نظر بيبيان وترن حاجت یعنی حاجت ته پوره کی خپل تعلقاتو ساتي طلاق ور کی خبره ختم کی وكان امر الله مفعولا او د قهر د الله تعالی حکم د الله تعالی مفعولا کرده شدا تو شدا کلی شوی بس ته حدا دوایا ته پات کی دې سره تړلی هو دا بیا شي وما كان للمؤمن وما كان للمؤمن او جائز ندی د پاره د یو مؤمن سړی ولا مؤمناتن د یو مؤمن خزلرا اذا قضى الله ورسوله با وقت چې فیصله وکي الله تعالی او رسول الله تعالی امرند یو معاملې یو معاملې واجب کی چې دا بکی اي يكون ان جائز ندی اي يكون چی شي لهم د دوی د پاره الخيره تو اختیار من امرهم په معاملې د دوی کې چکه مال الله په سلک لازم کړی کې اوس اختیار نشته وا مې عص الله ورسوله اواچا چنا پرمانه وکړه د الله تعالی ورسوله او د رسول الله تعالی فقد ضل تا کې سره د گمراه شو ضلال مبینا په گمراهه ښکار سره و افتقول او په وخت کې تاویل الذي اغ کستا زید رضی الله عنه دا انعم الله عليه چې نعمت کړي والله تعالی پاغ باندې په ایمان سره وانعمت عليه او ته انعام کړي پاغ باندې په تربيت سره او په زادولو سره او په نکاح کولو سره نو تاوت او يم سک عليک زوجک ایساره کد ځان سره زوجک بیبی خپل او تق الله او یری کد الله تعالی نا وتخفی فی نفسک او تا پټول پزل خپل کی ما هغه خبر الله مبدی چې الله دا غیر کار کون کړي وتخش الناس او تایر کول خلقنا والله الله تعالی چې حق کوډر حقدار دی ان تخشا او دا چیرته کی اغنا فلما پس هر کلا قضا زیدن چی پورا کزید رزی هم من ها ددینا وطرن حاجتو زوجناک نو یعنی تلاکی ورک حاجت پورا شو زوجناک اللہو یمون نکاد دیو کلتا سرا لیکی لا یکونا دا پردی چی نشی علی المومنین مومنانو باندی حرجن ستنگی فی ازواج یادی یا یم پنکاد بی بیانو دا بلون کی زامن اخپلو اذا قضاو پا آغا وقتی چی پورا کی دا زامن بلون کی من هم د دې بیان نو وترن حاجتو وکانا امر الله د حکم د الله تعالی مفعولا کړی شوی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین الله دې سلامت فرات نصیب کړي الله خیر برکت نصیب کړي یا الله دنیا آخرت رسوانه وسته الله خپل راضی شکر الله نصیب کړي زموږونو معاف کړي یا الله کریم خدای استاد الله تعالی استاد چې کوم احکامات نبی اسلام چې کوم سنت دی پاګه باندې روان کی زمونږ جون په تیر کې الله راضي کوم ملګری به چې مسره درس کې نه سو پات شو دین دعا کوي الله تعالی نو کې الله کبر خیر ترسته کې ادمان الناس سبحان الله